राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 29 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम। एक जड़ एक चेतन दो है, ना सतो विदिते भावो ना भावो विदिते सता, असत भावन विदिते और सत अभावन विदिते। सत सत ही है, असत असत ही है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितना संसार है ये सब बदलता हुआ दिखता है प्रत्यक्ष। अपने शरीर को देखे तो छोटा सा था, बड़ा हो गया। जगह से भी देखो तो सब बदल गए। ये नाशवास शरीर और संसार नाशवास, और परमात्मा और आत्मा दोनों थे। सतयुग में उपासना करने वाले भगवान की उपासना करते थे, कलयुग में भी हरेक युग में भगवान की उपासना करते थे। भगवान में गई उपासना कर सब नाशवान सबसे। तो ये नाशवान है, ये नाशवान मैं नहीं हूँ। शरीर और संसार मैं नहीं हूँ। शरीर और संसार किसी के साथ रहता नहीं, और परमात्मा आत्मा कभी दो अलग होते ही नहीं। ये जहां जाता है वह परमात्मा साथ में, परमात्मा हमारे साथ है, हम परमात्मा के साथ हैं। शरीर संसार हमारे साथ नहीं है, न शरीर रहता है साथ में, न संसार रहता है। ये रहता ही नहीं, ये तो अलग है, नाशवान है। और परमात्मा और आत्मा दोनों ये रहते ही है, कभी नष्ट होते ही नहीं। उस जड़ का त्याग कर दे और मैं चित हो जाए, काम हो जाता है। एकदम साफ बात है, एकदम साफ निहाल हो जाए आदमी, निहाल हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा, प्रवृत्त प्रवृत्त भी हो जाएगा, ज्ञात ज्ञात भी हो जाएगा। मैं करने लगे काम सब कर लिया, जानने लगे सब जान लिया, प्राप्त करने प्राप्त कर लिया। करना जानना मानना, कर्म करना, ज्ञान हो जानना, दैवत्व मानना, ये वास्तव में होती नहीं हो गए। एक बात मेरे को बहुत विलक्षण मालूम दी, ध्यान योग और कर्म योग ऐसा थे बिता सांख्य बुद्धि योग बुद्धा योग तो यह बात है कर्म परंपरा। ये बुद्धि की प्रधानता है और भक्ति में खुद ही बदलता है। ये व्यवसाय तुम्हारा बुद्धि वह समय विविष्ट हो, वो खुद विवसित है। कर्म योग संसार के लिए और ज्ञान योग अपने लिए और भक्ति योग भगवान के लिए, तीन ही बात है। संसार के लिए कर्म योग, अपने लिए ज्ञान योग, भक्तों के लिए भक्ति योग, योग में अपने नाशमान तो साथ रहता ही नहीं, कोई साथ रहना चाहे नहीं रहेगा। ये सही ध्यान की है, ये शरीर किसी के साथ नहीं रहता, ये संसार किसी के साथ नहीं रहता, रहता ही नहीं, रहता ही नहीं, रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं। और परमात्मा कभी दूर हो सकते ही नहीं, तो परमात्मा में लग जाओ। ममई वांस हो जीव लोग, अपने घर की बात है। देव भूत सनातन आराध्य काल से परमात्मा का ही अंश है। वो द्वैत मानो अद्वैत मानो उस मानो कई मत करे, परंतु ये सदा साथ में रहेगा परमात्मा आत्मा, और शरीर साथ में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। कई मानते हैं कि ये जीव है ना, ये मानव जीवन, तो मानव जीवन है पूर्ण मानव, तो पूर्ण मानव कौन होता है? जड़ का त्याग देता है, तो जड़ का पकड़ा हुआ मानव पूर्ण नहीं होता, अधूरे रहता है, क्योंकि अधूरा ही है जड़, जड़ पूर्ण होता ही नहीं, हरदम बदलता है। तो जड़ता के त्याग में यह दिव्यता नहीं आती, पूर्णता नहीं आती, या पूर्णता में दुख होता है। जैसे खेती करते हैं तो खेती बीच में सूख जाती है तो दुख होता है, पूरा धान हो गया अच्छी तरह से फिर सूख गई तब दोगा को नहीं फल दे चुका खेत, खेत ने फल पूरा दे दिया फिर रुक जाओ कोई और नहीं। तो परमात्मा की प्राप्ति कर ले फिर कोई कुछ बाकी नहीं रहेगा। और जड़ में जब तक आ सकती है रुपयों का संग्रह भोगे से बताना, रुपयों का संग्रह करना और रुपया इकट्ठा करना, ये बहुत बीमारी बड़ी असाध्य बीमारी है। भीतर में रुपयों का महत्व, भोगों का महत्व, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता राम क्रिया प्रसत से इंसान व्यवसाय तो बुद्धि समाधान बुद्धि है, और ये व्यवसाय निश्चय वाली बुद्धि होती ही नहीं। ओ ये निश्चय वाली बुद्धि होती कर्मियों में ज्ञान योग स्वयं निश्चय व्यवस्था में विवेश, आप स्वयं विवेषित होता है भक्ति योग में, सम्यक विवेषित हो दुराचारी से दुराचारी अब छेद सुदुराचार बजते माँ मनाने बाद साधु देव से मंतव्य सम्यक विवेषित हो तो सम्यक विवेषित है। ऐसा थे विदा सांख्य योगे थे मनुष्य सालों का योग सुनो उसमें बुद्धि के बदलता है, व्यवसाय तो बुद्धि दे गए कर्मियों में ज्ञान योग में भगवत में स्वयं है। अब से दुराचारी दुराचारी पापे से पापे सीधा भगवान जाते थे, बहुत बड़ी बहुत व्यवसाय बुद्धि बताए बुद्धि, और ये सम्यक व्यवस्था तो भगवान का खास संबंध है संसार साथ में, ज्ञान योग कर्म योग में बुद्धि बदलना है और भक्ति योग में स्वयं बदलना है। हमारा संबंध भगवान के साथ में सदा से है और सदा ही रहेगा, कभी छूट सकते ही नहीं, हम उसको नहीं पहचानते ये दुख है। भगवान ही हो जाए कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, निहाल हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी, जीवन मुक्त हो जाओगे, सदा गई शांति हो जाएगी। तो संसार को पकड़ो सदा ही दुख होगा, क्योंकि जो साथ में रहेगा नहीं, संसार और शरीर साथ में नहीं रहेगा बिल्कुल, परमात्मा साथ कभी छोड़ेगा ही नहीं, यानी पक्की बात है, सरल बात है एकदम। परमात्मा तो साथ छोड़ता नहीं, संसार और शरीर साथ रहता नहीं, संसार को शरीर को साथ में रहना चाहते हैं, यही है आपत, यही है आपत, यही है संसार के लिए साथ नहीं रहता, शरीर के लिए शरीर और संसार एक है, आत्मा परमात्मा एक है, ये सदा रहने वाले, ये सदा बनने वाले, बहुत सार बात है। मैं तो भगवान हूँ, भगवान मेरे, मैं और निर्या नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा और कोई नहीं है, किसी का मैं नहीं हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, ये चार बात है। मैं और किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है, भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे हैं, ये कभी दूर होते ही नहीं, और संसार सही साथ रहता ही नहीं, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, दिव्य माना हो जाएगा, मानवता पूर्ण हो जाएगी, बड़ी सीधी सर बात है, एकदम पक्की बात है, ये साथ नहीं रहेगा। आप अपना देखो, बालकपना साथ रहा, बालकपने को छोड़ा नहीं किसी ने, पर साथ रहा ही नहीं, तो जवानी छोड़ी नहीं, पर जवानी नहीं रहेगी, ना बालकपना रहेगा, ना जवानी रहेगी, ना वृद्धावस्था रहेगी, ये साथ रहेंगे ही नहीं, अरे भगवान साथ रहेंगे, नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो भगवान साथ में, ऐसा ऐसे देने नहीं, मृत्यु लोग में जब जगह जाते नहीं, स्वर्ग में भी साथ सही साथ नहीं रहेगा, ऊंचे से ऊंचे लोगों में चले जाओ, लोग और शरीर संसार साथ ये नहीं रहेगा, तो इसकी तृष्णा छोड़ दो, सीधी सीधी सड़क ला देगा, बहुत बड़ी भूल है, नाशवान के सारे जीना चाहता है, ये रहता है नहीं, आप परमात्मा के अंश हो, संसार ही नहीं हो, संसार अंश शरीर, शरीर संसार एक है, आप और परमात्मा एक है, भोले भाले सीधे जाते, हे भगवान, हे भगवान, निहाल हो जाए, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, भगवान मेरे, जैसे बालक पूछे कि माँ मेरी है, अरे मेरी तेरी क्यों है, ये नहीं कहता भाई, इसे जन्म दिया है, ये दूध पीता हूँ, मेरी है, मेरी बात ऐसे भगवान हूँ, मैं तो भगवान मेरे, निहाल हो जाओगे, और कोई मेरा नहीं, भगवान मेरे, दी हुई चीज अपनी मानते हैं, वो देने वालों को अपना नहीं मानते, चीज तो मेरी है, अरे चीज अपनी नहीं रहेगी और देने वाला साथ में रहेगा, चीजों अपनी मानते हैं, भाई तो वो देने वाला अपने मानते हैं, चीजों साथ रहेगी, सीधी कितनी सरल बात है, कितनी सुगम है, कितनी बढ़िया है, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, भाई और बहन हो, कोई हो, भगवान अपना साथी है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, बालकों में यही बात है, जवानों में यही बात है, बूढ़ों में यही बात है, ऐसे ही संसार और ये कुछ परम परम होता पतन दिया था अनादर तो इसको लग रहा है। आपके चरणों का निवेदन करने वाले ऊंचा ऊंचा पद पाए रहेगा नहीं। भगवान सीधे साधे भगवान सदा साथ रहे, सदा साथ रहे। आप जानो तो रहेंगे, नहीं जानो तो रहेंगे, मानो तो ही रहेंगे, नहीं मानो तो ही रहेंगे, आप स्वीकार कर तो ही रहेंगे, न स्वीकार तो ही रहेंगे, वो तो रहेंगे ही। शरीर कितने लाड़ रखो नहीं रहेगा। इतनी बात इतनी है, शरीरों का मोह छोड़ दो, ये अवस्था देने वाला है। सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। दो प्रधान साधन है, अंत में लिखा है, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए तो भगवान ऐसे समझो, दुख चाहिए, आपत चाहिए, ऋण चाहिए, संताप चाहिए तो संसार समझ लो। यानी मैं आप सब स्वतंत्र हो, सब स्वतंत्र हो, सब इसे बलवान हो, सब इसमें योग्य हो, सब इसमें अधिकारी हो, सब को ही प्राप्त हो सकता है। निहाल हो जाएगा, शांति हो जाएगी, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, चिंता मिट जाएगी, निश्चिंत हो जाएगा। इतनी बात है। नाशवान को महत्व दिया है, ये जो सत्ता दे दी माता दे दो, नाशवान है अरे नहीं और माता दी। सज्जनों पक्की बात है, भगवान हमारा है, हम भगवान के हैं। ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतना सूरसी सूरारी स्वभावी स्वित्व अपना खास है, दुखना अपना नहीं। पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम निश्चित बात है ही है, वो ही प्राप्त कर, नया नया निर्माण नहीं है, नया कुछ उद्योग नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। ये बात पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। भगवान हमारे, ऐसी बात पकड़ लो, कोई पढ़ाई की जरूरत ही नहीं, पक्के हो जाओ, पक्के पक्के एकदम भगवान मेरे। भगवान का इतना बड़ा व्यवहार है, सबके सब भगवान ही सुना हो जाए तो भगवान है एकांश है ना, एकांश है अनंत ब्रह्मांड है। एक जैसे आकाश में एक तारा है, जो मेरे भीतर अनंत ब्रह्मांड है, एक तारे की तरह उसे बड़ा कोई नहीं। इतनी बढ़िया बात है, एकदम संसार की चीज कोई साथ में रहेगी, समझदार आदमी हो इतने नियाद हो जाए कि भाई ये साथ में रहने वाले नहीं। बहुत अच्छी अच्छी बात दी, ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषा, अब सभी भगवान मेरा है। संसार की कोई चीज साथ में रहेगी नहीं, ये भगवान कभी अलग होंगे नहीं। अलग होने की शक्ति नहीं है भगवान में, सर्व समर्थ परमात्मा होते हुए अलग होने में असमर्थ है, असमर्थ आपसे अलग हो जाए यानी भगवान समर्थ है, असमर्थ। अब नित्य है वो असमर्थ। एकदम पक्की बात है। इतनी बात है, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं बस, और कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं हूं। चार बात, मैं भगवान, भगवान मेरे, मैं और किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, नारायण नारायण नारायण नारायण, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा एकदम।